Θεωρώ σαν τον αθλητισμό. Πολύ σημαντικό μέρο τη μορφή και τη στρατιωτική εκπαίδευση των αγοριών. Η άθληση τα βοηθούσε να γίνουν. Να γίνουνε σκληρά, γουγημένα, με καλλιεργημένο πνεύμα και καλογισμνασμένο κορμί. Οι αγώνες ήταν ένας τρόπος για να τιμούνται τους θεούς. Οι νικητές ήταν και ευνοούνται τον Θεό. Που τους είχαν βοηθήσει να νικήσουν. Τέλειο.